Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız, 95'teyiz. Yeni frekansımızdayız, ilerleme içerisindeyiz. Kamusla güreşiyoruz. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim. Uzaktan yayınlar devam ediyor. Uzun bir süre görüşemedik. Sen nasılsın? İyi, gayet iyiyim. Dinleyicimiz Betül Yıldız hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Her daim olduğu gibi. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter'ı daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Takiplerinizi bekleyelim. Oradan sadece takip değil, bizim hani burada paylaşamadığımız, burada konuştuğumuz bazı bahsini öne çıkarmak istediğimiz. Evet, onların özellikle resimlerini, görsellerini paylaşmaya çalışıyoruz. Su kelimesinin sanırım son programındayız. Umarım biraz bitirebilirsek. Farklı açılardan bakmaya devam edeceğiz. Buyur Didemciğim. Evet efendim, eksiklerimizi tamamlamaya gayret ettiğimiz bu yayın döneminde suyla ilgili ilginç bir bilgi çıktı karşıma. Allah Allah. Evet, kolektif kitaptan basılan Philip Ball'ın Merak ana başlığı ve Bilim Nasıl Her Şeyle İlgilenir Oldu alt başlığıyla karşımıza çıkan kitabında Leonardo da Vinci ile karşılaştım. Da Vinci'nin Codex Leicester adıyla bilinen bir kitabı, kitapçı diyelim, incelemelerinin bulunduğu bir kitapçık var. Onun da ayrıca ilginç bir hikayesini sonunda ekleyeceğim. Alt başlığı suyun tabiatına, ağırlığına ve hareketine dair. Şimdi kitapta jeoloji ve astronomi ile ilgili de bilgiler var ama temelde suyla ilgili bir şeyler yapmayı hedeflemiş Da Vinci. O kadar çok birbirinden farklı konuyla derinlemesine ilgilenen ve bilgisi olan biri ki yapmayı planladığı pek çok şeyi tamamlayamadığı da biliniyor. Bu da tamamlayamadıkları arasında ama gene de eksik başlığına kendimi de Leonardo ile eş tuttum ya. Evet, burada da bir eksik kalmış bir Codex Leicester söz konusu yani. Efendim, şimdi tamamlanırsa eğer 15 farklı kitaptan oluşacakmış eserin tamamı. Ben bu 15 başlıktan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela biri suyun tabiatına dair, yeraltı ırmaklarına dair, suyun yüzeyine dair, ırmakların onarımına dair, suyla dönen makinalara dair, suyun yuttuğu şeylere dair gibi son derece spesifik başlıklar içeren 15 ayrı kitap planlıyormuş. Ama şu an elimizde daha küçük hacimli bir Codex Leicester var. İlginç olan bilgi de şu, 1994'te bu defter Bill Gates tarafından 30.8 milyon dolara satın alınmış. Şu anda onun özel kitaplığında yer alıyor. Sudan bahsetmişken Codex Leicester'ı da sözcüklerimiz arasına kattım. Pası sana attım. Evet. Sudan bahsederken hep dolaylı yollardan gittik ama doğrudan tabiatıyla ilgili bilgilerini son programa taşıdık sanırım. Evet. Bilimsel yönüne bakarken karşımıza Suyun Hikayesi Eşref Atabey'in kitabı çıktı. Asi kitaptan. Oradan birkaç not var. Bunlar ilgimi çekti. Bir de internet üzerinden de birkaç Wikipedia'ya baktım. Bu notlardan dikkatimi çeken ve önemli olduğunu düşündüğüm ve paylaşacaklarım var. Bunlardan birisi işte yeryüzünün %71'i sularla kaplı olmasına rağmen bu suların %3'ü kullanılabilir durumda. Üstelik bu Bu tatlı suyun da kullanılabilir tatlı suyun da %75'i donmuş hallerde kutuplar ve çevresinde bulunuyor. Bu anlamda insan hayatı için vazgeçilmez unsurlardan olan suyun kıymetini anlama noktasında ilginç bir istatistik. Öyleymiş gerçekten. Yani Evet. %70'in %3'ü kullanılıyor. Doğru Evet. takip ettim, öyle Evet. mi? Bu suların %3'ü kullanılabiliyor. Tatlı su daha doğrusu bu %3'ü. Bu tatlı Büyük bir su kısmı de, çünkü okyanus, zaten deniz. evet, donmuş yani kutuplarda daha çok. Dünya üzerinde tabii su bol miktarda bulunuyor. Tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsur. Kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşik aynı zamanda. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi nedeniyle tabii bir mavi renge sahiptir. Hepimizin bildiği işte H2O kimyasal formülü ve iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşuyor. Suyun moleküler yapısı oldukça basit ve bol bulunan bir madde olmasına rağmen belirli koşullarda diğer bileşiklerden oldukça farklı davranışlar sergiler. Bunlarla ilgili birkaç örnek var. Örneğin işte katı yani buz halindeki su sıvı haldeki suyun üzerinde yüzebiliyor. Dünyadaki hemen hemen tüm bileşiklerde katı faz sıvı fazdan yoğun halde bulunuyor ve katı fazdaki bileşik batıyor. Ama suyun bu özelliğinden bu özelliği var ve bu özelliğin bazı avantajları da var aslında. Örneğin soğuk bir bölgede göl yüzeyini kaplayan buz tabakası yalıtıcı bir görev görüyor ve dipteki hayatı koruyor. Hani işte buzun çökmesi durumunda canlılar için şiddetli bir soğuğa maruz kalma durumu söz konusu olacak ve bu anlamda da hayatlarını devam ettirmeleri imkansız hale gelecek. Bu önemli bir özelliği suyun. Evet, değil mi? İlginç. Aşağıda devam Evet. ediyor çünkü sıvı Evet. ve yaşayan diğer hayat. Doğru. Evet. Su aynı zamanda çok zayıf bir elektrolit. Bu özelliğinden dolayı da elektrik iletkenliği de hayli zayıf aslında. Aynı zamanda su yanıcı bir madde değil. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak da kullanılıyor hepimizin bildiği üzere. Fakat suyun bileşimindeki oksijen yakıcı bir gaz olmasına rağmen hidrojen ise yanıcı bir gazdır. Oksijen ve hidrojen birleşerek söndürücü olan suyu oluşturuyorlar. Yeni iki kelimemiz var aslında su ile ilintili. Kohezyon ve adezyon kelimeleri. Bu da suyun kendine has özellikleriyle ilintili kelimeler. Su kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti yani kohezyon sayesinde dağılmadan kalabiliyor. Moleküllerinin dipol yani kutuplaşmış olması nedeniyle birçok maddeyle yapışabiliyor ve ıslatma özelliği de buradan geliyor aslında. Adezyon kelimesi ise iki farklı maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti anlamına geliyor. Su bu anlamda adezyon kuvveti yüksek bir madde. Hidrojen bağı nedeniyle su molekülleri birbirlerini de çekiyorlar. Yani bu su molekülleri arasında kohezyon gücü de çok yüksektir bu anlamda. Suyun kohezyon ve adezyon yetenekleri sayesinde suyun belirli kılcal yapılar içerisinde kopmadan yükselmesine ve taşınmasına yardımcı oluyorlar. Bu da bitkilerin karada hayatlarını sürdürmeleri açısından da çok önemli. Bu kelimeleri de yeni kelimeler olarak bir Sözlüğümüze köşeye atalım. atalım. Atalım. Aslında bu bahsetmiş olduğum asi kitaptan Eşref Atabey'in kitabında suyun hikayesinde hayli zengin su ile ilgili bilimsel veriler var. Dinleyicilerimiz ulaşabilirler kitaba asi kitaptan. Ben en son çok ilgimi çeken bir madde var. Onu paylaşmak istedim sevgili dinleyenlerle. Mezarlıklarla ilgili enteresan bir durum söz konusu. Aslında Evet. dünyanın birçok yerinde mezarlıklarla ilgili bazı yönetmelikler var. Çünkü insan cesedi, insan naaşı diyeyim, çürüdükçe ve özellikle hastalıklı bir şekilde gömülmüşse eğer yeraltı sularına hayli zarar veriyor. Buna dair birçok da çalışma yapılıyor. Türkiye'de de bir örnek çalışma yapılmış aslında Konya'da. Konya'da yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alanda bulunuyormuş mezarlıklar. Ve bu yeraltı sular için kirletici bir risk taşıyormuş. İşte örnek olarak Konya'nın en eski ve ikinci büyük mezarlığı olan Üçler Mezarlığı kenarında bulunan su kuyularından örnekler alınmış. Bu analizler neticesinde birçok işte suyu kirleten maddelerle Ay dirisi de karşılaşılmış. ölüsü de kirletiyor yani. Tam onu diyecektim. Maalesef insanın dirisi de ölüsü de dünyayı kirletiyor. Umut edelim bu vakitten sonra aklımız başımıza gelir ama pek de öyle olacağını zannetmiyorum. Bir şarkı arası verelim istersen. Sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Türkü arası olsun hatta. Okan Murat Öztürk'ten gelecek. Suda balık oynuyor. Evet, ya türküde de böyle ben bayağı bir duydum Kerem şeyi, suyun içinde balığın oynama, o hareket, hem suyun hem balığın hareketini, özellikle baştaki sazın çalınışında. Allah, iyi misin İyiyim, ha iyiyim, Didemciğim? Şaka öyle oluyor genelde zaten, müzisyenler değil mi? yapıyorum. Başta Handel'le başlamıştık, sonra türküyle bitirdik, ikisinde de suyu duydum ben vallahi. Vallahi Efendim şimdi iyi özellik bu. şimdi elimizde Açık Kitap var. Açık Radyo Yayınları kitapları tarafından basılan Açık Kitap'ta Susuzluk diye bir başlık var. Ömer Madra imzalı bir madde bu. Hayli uzun. Sadece bazı ilgi çekici bölümlerini paylaşacağım sevgili dinleyicilerimizle. Şimdi kendi içinde de alt başlıklar içeriyor ve tabii ki dünyadaki susuzluğu, sonuçlarını, nelerin buna sebebiyet verdiğini açıklayan çevreci bir yazı. Bir alt başlık var. Pişmiş aşa bire bin su katmak başlığı altında. Suyla ilgili sözlerimizden de biri buydu. Ama araya bir bire bin eklenmiş. Çünkü bir takım şeyleri üretken ya da boğaz ve beslenme sebebiyetiyle ne kadar fazla su harcadığımız başlığı bu. Şimdi şöyle bir örnek var. 1 kilogram pirinç yetiştirebilmek için 3.000 ila 7.000 litre su gerekiyormuş. 1 kilogram pirinç için. Malum zaten çok sulak alanlarda suyun içinde yetişen bir ürün. 125 gram hamburger çıkartacak ineğe yem yetiştirmek için yaklaşık 13,5 ton su kullanılıyormuş. Nasıl Hani yani? burada ya şöyle bir şey, o tarım alanları malum genellikle de artık ormanlar kesiliyor, tarım alanları açılıyor. Hayvanları yemlemek için bir takım şeyler üretiliyor. Bunlar üretilirken kullanılan su ve tabii hayvanın bu arada işte büyümesi, kesilmesi vesaire bütün bu süreç içerisinde hani önümüze o 125 gramlık hamburger geldiğinde onun için sadece 13,5 ton su harcanıyormuş yapılan hesaplara göre. Yarım kilo yani bir kavanozluk kahveden bahsediyorum yaklaşık. Üretmek için yaklaşık 10 ton su gerekiyormuş. Bunlar hayli vurucu örnekler. Aynen. Bütün bu üretilme esnasındaki sulamadan o yarım kiloya düşen miktar anlaşıldığı kadarıyla. Bir fincan çaya konacak bir çay kaşığı şeker elde etmek için 50 fincan su harcanıyormuş. Şeker üretilip o safhaya gelene kadar. Bir tişört üretmek için gereken yaklaşık 250 gramlık pamuğun yetişmesi için giden suyun da 25 banyo küveti dolduracak miktarda bir su olduğu hesaplanmış. Hani şimdi buradan hiç mi yemeyelim, hiç mi içmeyelim, aç mı çıplak mı kalalım sonucuna varmıyoruz tabii ama belki kullanırken, yerken, üretirken, tüketirken bunları düşünmek daha dikkatli ve tasarruflu olmak ya da seçimler yapabilmek açısından çok önemli. Yani sonuçta kaynaklarımız kıt. Kıt. Yani öyle bol bol şu an kullanabiliyoruz ama gelecek nesiller için de kendi üzerimize düşen sorumluluklarımız var. Kendi çocuklarımız, doğada bulunan diğer canlılar için sorumluluklarımız var. Tam da öyle. Şu an bu bolluk içerisinde kullanırken gelecekte bir kıtlığa vesile olacağını unutmamak gerekiyor sanırım. Çok doğru. Şu anda da kıtlık yaşayan yerler var üstelik. Biz şanslı bir coğrafyadayız ama herkes öyle değil. İkinci bir başlık daha var. Susuzluk ana başlığı altında. Dünyanın suyu ısınırken sevgili Ömer Madra bir yandan da bir takım deyimleri kullanarak alt başlıkları açmış. Bu arada şunun altını çizmek isterim. Elimizdeki kitap bir 10 yıl evvel basılmış. Rakamlarda bir takım değişiklikler olabilir ama kullanılan suyun miktarı ya da temel harcama olayı değişmiyor. Bence artarak bugüne gelmiştir. Mesela Ekim mevsiminde sadece 1 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı tahıl hasatında %10 oranında düşüşe yol açıyormuş. Hiç de az değil %10, sadece 1 santigrattan bahsediyoruz ki şimdi küresel ısınmanın geldiği noktayı düşündüğümüzde yani çok daha feci bir şey çıkıyor karşımıza. Bu başlık altında, dünyanın suyu ısınırken başlığı altında endüstrileşmiş batı ülkelerinde tüketilen yiyecek ve pamuğun büyük bölümü ithal edilmektedir. Bu ürünleri yetiştirmek için nehirlerden su alınarak ya da yeraltı kaynaklarından pompalanarak tarlalara verildiğinde su gittikçe pahalıya mal olduğu gibi giderek başka insanları sudan mahrum bırakmakta, nehirleri ve yeraltı su kaynaklarını kurutmaktadır bilgisi. Deminden beri söylediklerimizi daha da netleştirmiş bir çerçeve çizmiş oluyor. Bir yandan şey var, mesela yazar Fred Pierce'in bir alıntısı var. Pakistan pamuklusu satın aldığınızda, Tayland pirinci yediğinizde ya da Orta Amerika kahvesi içtiğinizde bu bölgelerin hidrolojisini etkiliyorsunuz demektir. İndus ya da Mekong nehrinden ya da Costa Rica yağmurlarından pay alıyorsunuz demektir. Nehirlerin kurumasına katkıda bulunuyorsunuz demektir. Tam da demin benim açıklamaya çalıştığım şeyi çok daha güzel ifade etmiş Pierce burada. Hakikaten değil mi ya? Ne kadar çarpıcı bir örnek. Yani baktığınız zaman bağımsız bir halde olmamız da söz konusu değil. Yani dünya öyle bir hale dönüştü ki şu an işte verdiğin örneklerden de çıkararak işte hamburger örneğinden tut, pirinç örneğinden, soyasından vesaire. Kahvesine. Hepsi bir şekilde kahvesinden, hepsi sofralarımızda, işte gittiğimiz kafelerde, restoranlarda karşımıza çıkıyor. O nasıl bir yolculuk geçiriyor, nasıl bir yerden geliyor, dünyanın neresinden geliyor? Nelere mal oluyor? Nerelere mal oluyor, evet. Yani dünyanın bir ucundan gelmesi aslında o bölgenin dediğin gibi hidrolojisini, doğasını ve her şeyini etkiliyor. Ve bir kısmında bir tavır almamız çok acı. Bir kısmında belki bir tavır alıp seçim yapmak mümkün. Bir kısmında da dediğim gibi elimizde değil. Başka bir seçenek yok. Alınabilecek ya da yiyebilecek gibi durumlar da var. Burada ben yeni bir tanımla da karşılaştım. Benim için yeni en azından. Sanal su başlığı. Dünya yüzünde çeşitli ürünlerin üretim ve imalatında kullanılan suya konunun uzmanlarından Tony Allen'ın bir buluşuyla sanal su adı verilmiş. Böyle bir ifade var. Başka bir başlık var, hidrolik apartheid diye. Burada da hemen doğrudan okuyorum. Dünya tarihinde suyu tükenen ilk büyük coğrafi bölge Orta Doğu'dur. Su sorunu bu bölgede özellikle İsrail-Filistin çatışmasının önemli odak noktalarındandır. Aslında akan nehirler hemen hemen hiç olmamakla birlikte o coğrafyada yer altında 3 kaynak mevcut. Dağ yatakları diye adlandırılan bu kaynaklar Filistinlilerin yegane su kaynağı ve çatışmaların da özünde temel sebep olarak bunlar yatıyor. Mesela 1967'den bu yana denmiş Batı Şeria'da İsrail'in tam ve mutlak bir hidrolojik egemenliği var. Günümüzde her Filistinli kişi başına su kullanımı miktarı komşusu İsrail'in kullanım miktarından 4 defa daha az ya da İsrail'i 4 kat daha fazla kullanıyor. İşte buna hidrolojik apartheid deniyor. Evet, böyle ve su etiği başlığı altında şöyle bir paragrafı paylaşayım. Suyun doğadan sökülüp çıkarılacak bir kaynak olduğu, sökülüp çıkarıldıktan sonra da çelik ve betonerme kapların içine tıkılması gerektiği yolundaki anlayışın terk edilmesinde yarar vardır. Doğaya bir su madeni, su yolunda kırılacak bir su testisi ya da suya Mevla'nın gökten yağdırdığı bir nimet olarak bakmak çok anlamlı olmayacaktır demiş Madra. Altına imzamızı atarız. Zaten bu uzun birkaç sayfa süren maddeyi de su verenlerin bol olsun diye bitirmiş. Biz de umalım öyle olmasını. Efendim, devam ediyorum ben Keremcim. Et şimdi, canım et. İçimi kararttın canım benim. Ya işte yani gerçek evet. Böyle. Kalmadı aslında. Bence kalmadı. Toparlama yapalım. Öyle. Evet. Şimdi benim elimde çok güzel bir kaynak daha var. İstanbullaşmak. Onun içinde İstanbul'u su üzerinden anlatan güzel bir paragraf var. Ona vakit yetmeyeceği için Twitter'da paylaşacağız. Lütfen Twitter'dan bakınız. Çok hoş bir madde o. Sanatta da şöyle, tabii neresinden girsek bitmez, bir programı ayırsak yetmez ama çok kaba taslak bir toparlama yaptım. En başta Handel'in su müziğini çalmıştık. Burada da Fuzuli'nin su kasidesiyle başlanabilir. Malumunuz Hazreti Muhammed'i övmek için yazılmış bir kaside bu ve sürekli su redifi kullanıldığı için ismi su kasidesi. Edebiyatta suya baktığımız zaman aslında o kadar çok eser var ki sudan ayrıştıramadığımız, yani Odysseus ve Odysseus destanını nasıl sudan ayırabiliriz, o gemi yolculuğundan ayırabiliriz, hikayenin temelinde yer alıyor. Ya da İhtiyar Adam ve Deniz romanını, Denizler Altında 20 Bin Fersahı, Moby Dick'i. Efendim, hatta Huckleberry Finn'in maceralarındaki Mississippi'nin kendisi başlı başına bir kahraman gibidir. Ahmet Arşim'in şiirlerinde suyun, gölün yeri ne kadar önemlidir. Keza Halikarnas Balıkçısı der demez su ve deniz aklımıza gelir. Yaman Koray'ı da bir anmadan geçmemek lazım belki. Sudan ayrılmayan onlarca şey sıralayabiliriz. Resimde suya baktığımızda bir kısmının görsellerini Twitter'dan paylaşacağız. Mesela empresyonistlerin resimlerinde su, bu ışığın yansıması ve anlık günün renklerini vermek açısından çok kullanılmış bir unsur. Keza William Turner suyu çok kullanmış. Ay Wazowski, Hudson River School diye bir okul var. Bunlar da bu dış mekan resimlerinde çok fazla suyu kullanmışlar. Grubun adında da zaten geçiyor. Hokusai'nin meşhur tahta baskı dalgalarını unutamayız. Bir tür ustalık sınanması gibi de eski resimlerde kullanılmıştır. O suyu birebir şeffaflığıyla bardağın camın içinde verme hali. Ben bu arada Ren Ortner diye bir ressam da araştırırken tanımış oldum. Çok realist su tabloları var, kullanırız. En son filmlerde sudan bahsederek tamamlıyorum. Ömerciğim oradan bittik diye notlar söylüyor. Efendim, su filmlerde yani gerek olağanüstü dünyaları bazen Waterworld gibi filmlerde kullanırken çok korku unsuru olarak da çıkıyor. İçinden çıkan köpek balıkları, ahtapotlar vesaire. Dalma hikayesi var, bu Big Blue gibi filmler de çok dalgıçlık üzerine kurulu. Su hayvanları, su altı belgeselleri derken ben Kusto'yu da bir anıp hoşçakalın demek istiyorum. Çünkü vakit gerçekten tamamlandı. O eski programlardaki koşturuya girdim. Su gibi aziz ol diye başlamıştık. Su gibi aziz ol diye bitirelim Keremcim. İyi, herkes su gibi aziz olsun. Sularımıza dikkat edelim. Suyumuza sahip çıkalım. Geleceğimize sahip çıkalım. Hepinize sevgiler. Susuz kalmayın. Bu aralar çok su için, bağışıklık için de çok iyi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's a-